فرمو خانم سپاس بو تو حالی گرا برگ زیتونی شکرم ام گوزه زور خوش دیارا ابو خود برکی لی نکرید گوز با تم خوش خونم بو تو اکرم فرمو و جوان تره پیانواشت بو افرتم بکرن همیشه چند بجور اکتر بیره کنوا هیچ تک ود؟ من؟ نه هیچ تک نو تو. مرو لولیتا. آه ابن بورا. لوازیات را لتوانانی بیله یک چیه؟ پیموتی ابن بورا چی تو لوازیات؟ زور باشه. تو بیاری. تو آل سکوت خرابید، ابی زور میره بان بید که تک دوای لبرد نکید ای اتوی چی بکم؟ هیچ چیک بلان بو تو نتوی قسمان لگلاب کهی؟ نا، وازم لبین بروم براستی توک چیکی زور زور جوانی آفریم کوین هی، او چی تا؟ لسر خوابا هی، تو وازی لبین تو چی؟ آه باشه من ما بستم او بوکا بلن بو هستا شره بیا نه نخیر گورم گوه تبردو آه آه دیگو لو شرمزاری آه با تواوی لبیری بکک چی جوان آه نخیر وزی لبین ببروا چی؟ تو چی؟ یا و خراب هیله گلکن دود کونه ولی اگر ازای وره پیش آوه دای او شمشیره دور خروا بمشیوه خود توشی ازاره بی گواتارم خوشم زور باشا ای ایستا چی یکی باشا داوای لبورد نکم او باشتره برو گریگو با بارسا. آیا تو باشی؟ خانم کم؟ بله، سپاس. تو نویتری هیا؟ نویتر؟ زورو؟ زورو؟ نه خیر، من این پیلیو اسپارتام، گشتیارم. بلام من او پیاوه نیم کبیری لیه که تو خانم تنها نتوانم لو پیاوه نببورم، مال آوه برمتی کمک بوستا، لم شاره امنی تو برس اسپارتا؟ بله، چند روزه یک، لوانه بر رکوت امجاره دوباره یک تر ببینینه و تو باشی لولیتا؟ لولیتا؟ این دو ولامه کم بره و زورو چی؟ بله زورو تقصه کنم بگوره لولیتا ای نیوم من زورو نیم باشه او نیوم لسفرم او شوازی کشم شیرکی پی بکاره هینه او اسپش اوه نخیر چی؟ پیاوک لزورو چی؟ بله هموان باسی اکن چیاله؟ الان اولی هاتوه لشرشم شیرو همو هیچو بوچگانی بزانوه زور باشه لیه کولینوی لسر بکا و هستکم زور دمه که او ناسم لکسیک اچی تو شوی کسیک اتیایا ما بست زورویا الان وگر شبا دره کهویتو و نبیتو لپیناو داد پروری اچنگی وگو دیارم زور کسانی تر هیل اوتیلکیا هماشتیان دو پاره کرده و همو خلکی شارک بحثی تو اکن پیم بله ناو راستقینه کو چیا زانیم بلام تکه بابا بتکن یعنی بیل نیوان مانا اما یو تنها لبر تو بمسوار چاکی نه تو هیچ تکید چیم نه تو نه استعمال بیکم بو او پیوان لرن چی بوا چی بوا اما نوی قصه لگل هاو رکتاب کهیم من؟ بله تو وره لگل من بله چی تانوی چی کردوا جوی میره لولیتا خمد نبی شارت لگل ناکم سیری احوب که دروش مکه پیوندی با پاشا اسپانیا و هیا پاشای اسپانیا خوی امی پیام با چی امی پیامی؟ من این پیلیو کوری ستیفان اسپارتام کوری بک؟ دیوگو بک چیه؟ اون زیگل پاشا آزور براست؟ استاش؟ اتوانین بردوان بین لرشت نه رئیت؟ دوالی بردکم من بخشا باشه وی چیشی هم عملو من نکر گونزالس تو ببوره خاتو لولیتا بله اوه حالای توی گونزالس ببوره تو نتوانی دیجایتی کوری بگ بکی دیوگو تو نتوانی دل نیه با بله تو راست اکید بلام گرنی نیه اگر لولیتا تلبسنید من نتوانم هیچ تبکم دلنیا لقصه کانت؟ بله دلنیام دنبورا و مزانی هیچ گرنگ نیه بلاتوا بله مثل بچانی اوم بودر کود نازم چی بکم ها؟ او خویتی اوانه کین؟ اوانه شیونین که ببینه هوری کورا بگیک چی پیدا اوتین لولیتا؟ ما بستی چیه؟ ما بست ما کراکی ایس پرتا بگا آیا یکتر تا ناسی و لولیتا؟ ما بستان اوا؟ امشو لگل او اروم ام باد بونانی اوار باوکا عزیزکان آیا ایم حورین زیکن؟ بوریا بلگالی هلکی وا جان زور دک منا او راسکان لوانه هاو سرگیری لگل کوری بگ بکی نخیر باوکا نخیر من هرگیز بیرم نو نکردو تورو بات او تنها نان خواردنه که من الروم استاخو حافیز میرابان بلا گلی حال بخوشی و سکی بدست بینی لولیتا سلاوی گرمی امی پی بگینا هرگیز اولا بیر نکی تیگشتی تیگشتم بهر برولای امیت پیشکی آهنگ بگیرین با اوت کی لولیتا بوستا لولیتا جان چاور رو که بوستا چی بو دیگو کاتم به دست و نیا من ارام چاو با ایمیلو بکوه اما نشته که درباری او پی بلین او گمان تن نوه یا بله او هاوری و هیچو پوچانه که ریای پیگی لشقابه که یا راست کات هرو هم منش بینیم گم جمه ببرنار هر وا توش غیره مکا نه نخیر جگل راستی هیچی تیگم پینالی لولیتا شتی درون پیماله من ازانم که ایمیلولو پیوانه نیکا باسی اکید او کوری که میربانو کوری بگا کوری بگا تیب گلوا او این ازانم او هموش تیگ نیا او چیا هیچ تیگ پینالم ازانم که باورم پیناکید نه توانی کاریگری لسر هاوری تیمام کت بو جور درویانا استاش خواه حافیز لولیتا خواه حافیز او دماوا او لوانا چه برسید به دیگو او نخیر لوانه لولیتا بیزاری کرده بیا او نخیر راسته؟ براست؟ برام پیب کن، من باشم منیش با همان تاقی کردن و آیتی پرمیوم لو بارو دو خیاب بردوام بیل هیرش کرده برز بگا تکایا، یارمتیم با، رک بارم بری با قرز چی با برز کارلوس؟ تکالی یکم، من پیویستم با پاره یا کچکم، کچکم رفین راوا ها؟ رفن راوه؟ اما بگرو بیخوروه، لسر خوبه سپاس برس کارلوس، تو چون زنی که لوده اک چه فرن راوه؟ ایمیلو عربانه که دوزی و توه لراستیه امرو، وادم هبو لگلیا بلام او نهات، اتخمی اون بو لبر او بریار ما بچم بو مالیان لرگا عربانه یکم بینی بطال بو اما یا لعربانه که جهشتو کچکی تو لای ایمه 500 پاچه زربه هنه با دولی در خورمکان سبینه لبین یکی اگر با کست بلید کچکت اکوژین نیوگو 500 پاچه چنه کت زور زوره کت برنارد همو او پرانی که همه کم کردو تو بلام برز بگات که تنها سی صد دو صد اتوانی پیم بی بقرز محالا پیش سبینه کو بکریتو بلین دیمه که بی گرمو من کفالت یکم استا پیتان را گینم لولی تا رازی بو با حوصل گیریم ها؟ پینسا پرچه زیر هیچ نیا اگر یه عملی در بیر لغزگر کنی دا زیر کرانکم من دل نیام باوکم ایاد بلام اونه کاتم بدستو نیا پیوندی پیو بکم تکا استا پارقی پیب ده من اب مکه فیلو پارکت ایمه و تیگم بلام پرسیارکم هیا براز لولیتا بلین یاو با تو شو پیب کت بله بمبورن لولی تا خویه و بریاری یاو تیگشتم ها؟ هروها توش لولی تا خوشه وی؟ نه نخیر هومه او بشاری توا او ابی تاو سرم بلا من هیوه دارم کار بکید نسر یا متیدانی لگلم اگر خوش دوی بله دیوگو به هر حال هوله این پارکان کوب کموا لهارکان میدعوا کم سپاس با تو سپاس من دلنیام زوروید با هرمتیانم زورو تو لکوی او گرایوه ها؟ هاوال چیا؟ سر کوتین هموانی ارمتیان یاینو پیانسا پرچه زیر منکو کرده و من زور دول خوشم که تو سر کوتید سپاس دیگو بمبونه شوا که پارکه با بوشونه دیاری کراوکا من برز بگا محالا ناتوانین اول کوری بک داواکین تو پیچونه دیگو آیا تو چید؟ چی؟ بله ابه بروی دیگو نخیر لولی تا ابه تا حوصرم پیستم خوم بطنیاب شم و دیاره تو زور سوری لسر رشتین ایمیلیو ها؟ چون که تو شکم کس بی که بدوتین لولی تا رفین روا وانیا؟ واز لحنه بینه برنارد باشه لبروی دزگیران ما ببروی من برنارد او قصه بی آبرویانه مکه لگل کوری بگ دا بدل گایی و همو خلکلن او ایمیلویا اتوانه برواد خلکیش پیلی او زورویا او راستا حالا میا پیش ارموا بلام او راستا او هستی دلنیایی من پیه بخشه دیوگو من روم بسلامتی اگر ریموا یا خواهد لگل با پشتی پیو بستین اول راستن جنابی ملازم بله این رقیب گونزالز کم یک لما و بر لگل زابن ریمون ابون اوی پیر راگه آنه ام با بروه منی استرگشتو دا دولی دار خورمکان من خمه خمتا نبه با دلنیایی به سلامتی اگر ریتا و اگر زوروی لگلان او راستا لولیتا چی؟ خان مکم داولی بود نکم جنابی زابه دوی میری چی بو جنابی زابه؟ چی روی او؟ نه خمتا نبه سبارت به لولیتا نیه ایما گرین بدوی و پیاوی ناوی ایمیلیو اسپارتایا چیه سبارت با ایمیلیو جنابی زابد؟ بدرو آله کوری اسپارتا بگه او دست بره چه راستقینه یا ها؟ و تا چی؟ کوری اسپارتا بگ تمانی تنها چوار ساله او محاله با کیوه چید؟ اما رگه دولی در خورمکن نیا وش ازاده کتا ایمیلیو پرکان پیا فرمون فرکوتین لولیتا تو بحسی روا ایمیلیو چی بوا؟ پیاوکان خرابان لگل کردی؟ نخیر ایمیلیو هیچ تکمان نکردوا با دلنیایی او بارم تیشی بنرخا ایمیلیو تو؟ من هرگیز نمود که زورم تنها کلکم لناوکی برگر نخیر نگران مبا لگل خوما ناد بین تا آگه نشوینی که دلنیا ما ترسنات کجین بلا موریابا هیچ جوله یکی حالا نکی بسا ایتر بسا زارو هیچو پوچکن لبر جینا پاکی ها در بستا نبرد سی زارو تو برتوا تکه ممکوشا تو چی پیاوشید سپاس با تو زورو زورو ام بیلگ الخوت او پیاویت که زو گرنجی به تو آیاد تکه چاوری او که او پیاویت که گرنجیم پیاد مالاوا زورو کارکه جبه جب که وقته که باش لولیتا هی دیگو تو باشید زورا ما بستی تو بو؟ ما بستی چیا؟ زور دعا کوتی دعای اوی زورو رزگاری کردم اینجا تو آتی برو کنم تو این دوالی برد نکم تو کسی که نه تو این ری پشتت پی ببست ری دیگو که شکن نو سری حال دا که یکم جر یارمتیت نیا خو گیش مکه لولی تا من نم توانی حال سنگانی بار دو خکب کم و تا چی؟ ببورا ابه من استا سپاسب کم سپاس دیگو لولیتا آه کشکم دایکا باوکا من باشم خوشحالم بهات نوم بولاتان